Ես համոզված եմ, որ այսպիսի մոտեցումը Ադրբեջանի մոտ դեռ մնալու է երկար ժամանակ, մինչև չստեղծվեն նախապայմաններ, որ կստիպի Ադրբեջանին գնալ բանակցային ճանապարհով։ Ընդհանրապես հակամարտությունները ինչպես են լուծվում։ Տարբերակ մեկ, կողմերը գալիս են համաձայնից, ստորագրում են խաղաղության պայմանագիր և լուծվում է հակամարտությունը։ Երկրորդ ճանապարհը՝ հաղթանակի հասնելով, մի կողմը հաղթանակին հասնում և ավարտում է դրանով։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ միջազգային կազմակերպությունները կամ պետություններ մի խումբ ստիպում են կողմերին գնալ խաղաղության։ Ադրբեջանը, մենք հասկանում ենք, չի ուզում գնալ բանակցային ճանապարհով, ինչու՞, որտեղ նա այնպիսի խնդիր է դնում, եւ ըստեղ ուզում եմ հիշեցնեմ մեր հարցազրույցը տվել նախկին դեսպան Կազիմիրովը, որին ասում է, որ Ադրբեջանը իր առջև դնում է ոչ ռեալ խնդիրներ։ Ինքը ինչ ասում, եւ ուզում եմ հիշեցնեմ ելույթը Իլխամալիևի տերտերում դեկտեմբերի 4-ին, երբ որ ինքը ասում է, Ղարաբաղը մենք կվերադարձնենք, տարածքները մերն է, բայց բացի դրանից մերն է եւ Երևանը, Մեղրին եւ Զանգեզուրը։ Հիմա եթե նա այդպիսի մոտեցում ունի, ի՞նչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Մենք հասկանում ենք, որ նա չի ուզում։ Ինչ է ուզում նա այդ բանակցություններից։ Ուզում է, որ համանախագահպետությունները ստիպեն հայկական կողմերին գնան զիջումներին։ Եվ ապրիլյան գործողությունները ունեին այդ կամաբանությունը։ Որտեղ եթե որ մենք նայում ենք, թե ռազմական տեսանկյունից ինչ ուժեր էին մասնակցում, ինչ խնդիր է դրված, ակնհայտ է դա, և այդ իրանց մարտավարությունը բացահայտեց Ռուսաստանում իրանց դեսպանը Փալատ Բլբուլոգլին, երբ որ ինքը հայտարարություն արեց առաջորդը և ասեց, որ դե համանախագահները չեն բերում տարբերակ, դրա համար մենք ստիպված գնում ենք այդ ճանապարհով։ Եվ իրանք սկսելով պատերազմը ապրիլի 2-ին, ամսի 4-ին դիմում են Ռուսաստանին, որպեսզի հաստատվի զինադադար։ Ինչու՞, որտեղ մեր բանակի գործողությունները, և ուզում եմ ասել ոչ թե ամբողջ բանակի, այլ պաշտպանական բանակի Ղարաբաղի հատվածում, գործողությունների արդյունքում նրանք հասկացան, որ հակառված հասնելու մեր բանակը, և իրանք մեծ կորուստներ են ունենալու, իրանց մեջ արդեն խուճապ է սկսվել, իրանց գյուղերում այդ շփման գծի կողքին սկսում են արդեն խուճապի մատնվել։ Արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա այդ տարբերակը չի գործում, լայնածավալ պատերազմ։ Լայնածավալ պատերազմը հասկանալի է, մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, մենք ունենք զինադադարի պայմանագիր, բայց չունենք մեծ պայմանագիր։ Հավանականության մասին պետք է խոսել այստեղ։ Ես համարում եմ դա շատ քիչ հավանական այսօր այս պահին ստեղծված իրավիճակում։ Ինչու՞, առաջին, համանախագահպետությունների շահերից դա չի բխում, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Ամերիկայի, ոչ Ռուսաստանի, բայց հիմնական երաշխիքը մեր բանակի մարդունակությունն է։ Եվ մեր հասարակության մոտ միշտ այդ հարց առաջանում է, իրոք ապահովված այդ ռազմաքաղաքական բալանսը, իրոք մեր բանակի վիճակի այդ հաղթանակի հասնել, և ասենք թե եզրակացություն են անում ապրիլյան գործողություններից հետո, որ մենք կորցրեցինք տարածք, իսկ իրոք դա չի կարող բերել հետագայում, որ Ադրբեջանը հասնի իր նպատակներին։ Կարող եմ հստակ պատասխանել, ոչ, Ադրբեջանը ունի առավելություն տակտիկական օղակում, ասենք թե տարբեր զինատեսակների տեսանկյունից, բայց ռազմավարական տեսանկյունից իրանք չունեն այդպիսի հզորություն, ինչ որ ունի հայկական բանակը։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ մեզ հաջողվեց, մեր պետություններին հաջողվեց այս տարիների ընթացքում ապահովել այդ բալանսը ռազմաքաղաքական, և Ադրբեջանը իր ներուժով տնտեսական, ռազմական քանակի տեսանկյունից նա ուժեղ է Հայաստանից և Ղարաբաղից, ասենք թե մի քանի անգամ, ունի նավթադոլարներ, թվեր բերեմ բյուջեի տեսանկյունից, իրանց բյուջեն դե վերջի 5-6 տարվա ընթացքում իրանք բանակի վրա դրել են մոտ 20 միլիարդ դոլար, երբ որ մեր բանակի բյուջեն 400 միլիոն է, ո՞նց ենք մենք դա ապահովում, այդ բալանսը։ Շատ պարզ ու հստակ, մենք մեր ռազմաքաղաքական պայմանագրերով, մեր հարաբերություններով Ռուսաստանի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ կարողանում ենք դա բալանսավորել։ Եվ ինքը ստիպված է պահել ուժեր եւ այդուցան վրա եւ ուժեր Կասպի ծովում։ Ինքը նավատորում այնտեղ պահում, որը շատ թանկ արժեք ունի։ Այնպես որ երբ մի խոսում ենք այդ մասին, նաեւ այդ իրանց ծախսերի, իրանց պոտենցիալի մասին, մենք պետք է նաեւ դա հաշվի առնենք եւ հասկանանք, որ այդ ամեն ինչը միայն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ ուղված չի։ Իրանն ու Վրաստանը մենք այնտեղից չունենք ռազմական որևէ մի սպառնալիք եւ մենք այդ ուղությամբ ուժեր չենք պահում ռազմական եւ ծախսեր չենք անում։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, այնինչ որ անում Ադրբեջանը, համաձայնեցված է նաեւ Թուրքիայի հետ, որտեղ իրանք շահերը համընկնում են, եւ եթե մենք վերցնենք Դավուտօղլուի դրած գիրքը ռազմավարական խորությունը, ապա այնտեղ հստակ նշված է մուսուլմանական խալիֆատի ստեղծումը, որը պետք է ունենա թուրքական բնույթ։ Եվ եթե մենք համեմատենք այսօր իսլամական պետության այն խնդիրները, իրանք ինչ որ դնում են իրանց առջև եւ այն քարտեզը, ինչ որ իրանք պատկերացնում են, ապա մոտեցումը Թուրքիայի եւ իսլամական պետության համընկնում է եւ տարածքի տեսանկյունից եւ խնդիրների տեսանկյունից։ Եվ այստեղ բանդրադառնալով այդ դաշինքի թուրքական, ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ, կարող եմ դա հստակ ասել, Վաշտի հրամանատարից մինչև նախարար իրանք ունեցել են խորհրդական Թուրքիայի կողմից եւ այսօր նույն շարունակությունը։ Ուրեմն բոլոր սպաները պատրաստում են Թուրքիայում եւ պարզվա չէ Թուրքիայում ինչ պիտի սովորացնեն ադրբեջանցի զինվորներին, բացի նրանից, որ հակահայկական դրամադրություններ են ծերմացնում, նաեւ իրանք դրա միջոցով, ադրբեջանական բանակի միջոցով լուծում են իրանց խնդիրները, ինչ որ եղավ նաեւ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ։ Հիմա մի քանի թիվ բերեմ, թե ինչ է նշանակում Թուրքիան իր բանակի տեսանկյունից քանակի։ Եվ դա ինչ սպառնալիք է, ոնց ենք մենք դա չլոկացնում։ Անձնակազմի քանակը միայն բանակի այսօր խաղաղ պայմանների իրանք ունեն 500,000։ Իրանց բյուջեն, որը ծախսում են բանակի վրա, 5-րդ տեղն է եվրոպական պետություններում։ Մենք չզոխացում ենք դա այն պայմանագրով բազայի, որը մենք սորագրել ենք 95 թվին։ Եվ դրա հաշվին մենք ապահովում ենք այդ ուղղության անվտանգությունը։ Ադրբեջանը ունի մոտավորապես 200 իգնատիր և ուղղատիր, գնացել է դրան, որպեսզի ունենա առավելությունը, գնել է, ունեցել է նավտադոլար։ Մենք գնացել ենք այդ ճանապարհով։ Մենք ոնց ենք դա չզոխացել։ Չզոխացել ենք հակառակորդային պաշտպանության միջոցների շնորհիվ։ Իրանք ձեռք են բերել, ասենք թե հակառակորդային միջոց 2 դիվիզիոն S-300 Ռուսաստանում։ Մենք ունենք դրա կրկնապատիկը։ Մենք ունենք այլ միջոցներ, որոնք ասենք թե բուկ, որը շատ էֆեկտիվ գործում է։ Եվ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ իրանք օգտագործեցին ուղղաթիռներ, նաև առաջի օրը, եւ տեսան, որ դրանք ոչնչացրեցին, այլովս չօգտագործեցին ռազմաօթային ուժերը, որովհետև հասկանում էին, որ մենք վերահսկում ենք։ Նորից եմ ուզում շեշտել, որ սա դերում է նրան, որ այս ամեն ինչը կանխում է լայնածավալ դեպքը։ Բանակի մեր մարդունակությունը գործում է որպես կանխարգելիչ միջոց և թույլ չի տալի Ադրբեջանին գնալ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Մեզ ինձ թվում է հաջողվել է, որ կարողանանք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն վարենք ռազմաքաղաքական ոլորտում և ապահովենք մեր անվտանգությունը։ Մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, մենք լուծում ենք այնտեղ տարբեր հարցեր և ռազմատեխնիկական ապահովման և ռազմաքաղաքական աջակցության կադրերի պատրաստումը։ Մենք գործում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ նույն ծրագրի շրջանակներում, ինչ որ գործում է Ադրբեջանը և Վրաստանը, դա կոչվում է համագործակցություն հանուն խաղաղության, և մենք մասնակցում ենք այն օպերացիաներին, որ ՆԱՏՕ-ն իրականացնում է տարբեր տեղերում, մենք պատրաստում ենք ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններում կադրեր, որոնց շնորհիվ մենք ձեռք ենք բերում փորձ և այն գիտելիքները տարբեր բանակների մարտական և ռազմավարական, և մենք ունենք բացի դրանից բարեկարգացական հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների։ Օրինակ ես կարող եմ ասել, Հունաստանի հետ 99 թվին ստորագրեցի պայմանագիր, որի հիման վրա հետագայում մեր հարաբերությունները երկու ռազմաքաղաքական ոլորտում աշխատեցին, և շատ համագործակցում ենք, ինչու, որտեղ մեր շահերը համընկնում են։ Եթե մենք իրանց նախարարից խոսում ենք եւ պլանավորում ենք մեր համագործակցությունը, մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ մենք ունենք նույն սպառնալիքը Թուրքիայի կողմից, անկախ նրանից, թե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ Հունաստանը։ Եվ ես մի թիվ ձգել Հունաստանի օթային տարածքը տարեկան մոտավորապես 1000-ից մինչեւ 2000 անգամ խախտվում է Թուրքիայի կողմից։ Այնպես որ սա այն գործումն է, որը մեզ թույլ է տալիս նաև համագործակցել այդ պետությունների հետ, ինչի շնորհիվ մենք բալանսավորված մոտեցում ունենք և մենք ապահովում ենք մեր ռազմական անվտանգությունը և Ղարաբաղի և Հայաստանի։ Ստատուս կվոյի պահպանողը Հայաստանը չի և Ղարաբաղը չի, Ադրբեջանը, նա չի ուզում գնալ որևէ մի զիջման։ Արդյունքում մենք ունենք այս վիճակը, սա շարունակվելու է, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ մենք ավելի լայն նայենք ու հասկանանք։ Եկեք նայենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում։ Թուրքիան Սիրիայում պատերազմում, Իրաքում պատերազմում է, ներքին պայքարը քրդերի հետ, Իսրայելը արդեն 70 տարի, եւ եթե մեր մոտ շփման գծում են զոհում մեր զինվորները, ապա Իսրայելում չկա որ մի քաղաք, որտեղ որ չկա արաբեկության սպառնալիք եւ գործողություններ։ Վրաստանը նույն ձեւ, Աբխազիայի, Օսեթիայի հարցը ունի, Ռուսաստանը, Սիրիա, Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգները, նույնպես Սիրիայում, Եմենում, Աֆղանիստանում, այլ տեղերում զոհվում են, ինչքան որ ափսոս, բայց այսօրվա դրվածքը համաշխարհային միջազգային հարաբերությունների հիմնվում է ուժի վրա։ Եվ մոտակա ժամանակներին որոնք փոփոխություն չկա և չի լինելու։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք շարունակել ապահովել մեր բանակի մարդունակությունը, իսկ դրա համար մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն և համարում եմ հիմնախնդիրներից մեկը ապահովել մեր պետությունների տնտեսական հզորությունը, որը կբերի մեր բանակի մարդունակությանը։ Եվ ամենամեծ երաշխիքը մեր կատարած միջերկրյա վերահսկման մեր պետության տնտեսական հզորությունն է և մեր բանակի մարդունակությունն է։ Եվ այստեղ մի հատ հարց, որ մենք պետք է լուծենք, արտագաղթի հարցն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ մինչև 48-ը մենք պետք է հասցնենք մեր բնակչությունը մինչև 4 միլիոն։ Սա լուրջ խնդրեմ է, որը ազդեցություն ունենում մեր բանակի մարդունակության վրա։ Եվ Ադրբեջանը իրանց մարդավորությունը դա է, ուզում են այսպիսի միջադեպերով Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանների վրա ձևավորել վախի մթնոլորտ, դրանով խթանել արտագաղթը և իրանց ցույց տալը վրա, որ հայկական պետությունները կքանդվեն և իրանք կհասնեն իրանց նպատակին։ Դրա համար, եթե մենք ժամանակին չենք լուծում և չենք ապահովում այդ բալանսը տնտեսական ռազմաքաղաքական, ապա մենք դրանով դրդում ենք Ադրբեջանին հույս ունենալ, որ ինքը կհասնի հաղթանակին և նաև կարող է փորձի լուծել ռազմական ճանապարհով։